Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Mayıs Hızır 3. 1434 Hicri Cemaziyel Ayı 28, 1429 Rumi Nisan 25. Yunus Emre Anma Günü ve Haftası. Günün tarihi. 110 yıl önce bugün 8 Mayıs 1903'te ölen Fransız ressam Paul Gauguin hayatının son yıllarını Okyanusya, Tahiti adalarında geçirmişti. Yemek listesi. Gün 128. Karnıyarık, pilav, salata ve krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr sitesi de var. Ve onun Açık Gazetesi olacaktı bu saatlerde. Ben Deniz Olarmaz'la Can Tombil'le beraber. Ama biz Hıdrellez şenliklerini de takiben Mayıs'ta gül devşirmek üzere çeşitli ülkenin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde koşup oynarken, tatile çıkarken size de kısa seslerimizi Saatli Marif Takviminden birkaç not ve aynı zamanda daha önceden Açık Radyo'da yapılmış bazı söyleşiler, dinleyiciler, programcılar ve dostlarımızla yapmış olduğumuz bazı söyleşileri de bırakarak böyle bu şekilde sürdürüyoruz bir haftalık, daha doğrusu 5 günlük Açık Gazete tatilini. Bugün size gene dinleyici destek projesi sırasında yapmış olduğumuz iki ayrı dostumuz, programcımız ya da dinleyicimizle yapmış olduğumuz söyleşilerden ikisini vereceğiz. Birisi Cenap Nuhrat, sosyolog ve bizim için Fokus grubu denilen Açık Radyo'nun dinleyici araştırmalarından da bir kısmını gerçekleştirmiş olan Açık Radyo'nun eski bir destekçisi ve dinleyicisi olan Cenap Nuhrat'la gene eski ve köklenmiş dinleyicilerimizden Orse Demirel'le yapılmış bir söyleşiyi ikisini ard arda dinleterek başlıyoruz. Bugünkü saatimiz Açık Radyo'nun, Açık Gazete'nin tatilindeki Açık Gazete'nin bu birinci saatine, arkasından da size gene bazı müzikler çalacak teknik arkadaşımız Mert Öztekin bu programın da ortak yapımcılarından. İlk olarak size Fleetwood Mac topluluğunu dinleteceğiz. Fleetwood Mac'in kurucu elemanlarından gitarist, şarkıcı ve şarkı yazarı William Billy Burnett'in, Bo Billy Burnett aslında tam adıyla söyleyecek olursak, 1953'te bugün Memphis, Tennessee'de doğduğunu söyleyerek başlayabiliriz çalmaya. Çünkü 60. yaş günü tam kendisinin. Fleetwood Mac'in çeşitli eserlerine, şarkılarına yer vereceğiz. Ondan sonra da The Yardbirds grubuna geçeceğiz. O da Paul Samuel Smith'in doğum günü münasebetiyle, o da 70 yaşını idrak ediyor. Richmond'da, Surrey'de doğmuş ve bir basçı, bas gitarist, Yardbirds gibi çok süper bir grubun, İngiliz grubunun, Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page gibi çok önemli müzisyenleri de bir araya getiren bas gitaristi Paul Samuel Smith'in de 70. yaş günü münasebetiyle size biraz da bu süper gruptan, Yardbirds'den parçalar dinleteceğiz. Ve her zaman olduğu gibi eğer vakit kalırsa T-Rex grubundan da Bill Legend'ın doğum gününü kutlayalım. 8 Mayıs 1944'te doğmuş davulcu o da. Glam rock tarzında müzik yapan Tyrannosaurus Rex ama herkes T-Rex diye kısaltıyor. O grubun da bazı parçalarına yer verebiliriz ve hala vakit kalırsa da belki artık bir aranjman da yapar. Mert sizlere biraz da cazsız kalmasın program diye Keith Jarrett'ın müzisyen, piyanist ve besteci, aranjör çok tanınmış müzisyen Keith Jarrett'ın doğum günü var. Pennsylvania'da 1945'te 8 Mayıs'ta doğmuş o da. Hem caz hem de klasik müzikte başarılı performanslarıyla hatta virtüoziteye varan piyanistlik ustalığıyla göze çarpan ve kulağa hitap eden Keith Jarrett'ten de bazı parçalara yer verebiliriz. Vermeliyiz de zaten. Ve böylece bugünü de tamamlamış oluyoruz. Artık Hıdrellez geçti. Şimdi Kuzey Kutbu'na doğru ilerlemekteyiz ayrı ayrı. Kuzey Kutbu'na doğru neden ayrı ayrı ilerliyoruz peki? Birimiz güneye gitsin. Madem doğru. Ayrılacağız. Evet doğru, haklısın. Evet, sen Antarktika'ya doğru giderken ben de Kuzey Kutbu'nun erimiş buzlarına doğru yola çıkacağım. Antarktika'da eriyor da mühim değil. Oradan biraz gül derleyip döneceğiz hep beraber. Ve bu şekilde bugün de tamamlamış oluyoruz. Bizi özlemenizi, özleyeceğinizi umut ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, 10. Radyo Şenliği'nde Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin özel yayını 10 senedir devam etmekte. Bugün 4. günündeyiz ve pazara kadar da devam edecek. Dostlarımızla, dinleyicilerimizle, programcılarımızla bir araya geldiğimiz çok özel bir 9 gün 99 saatlik bir yayın bu. Aynı zamanda da çok sayıda müzisyen, akademisyen, oyuncu, yönetmen de bu çabamıza katkıda bulunmak için geliyor ve kendilerine özgü programlar da yapıyorlar. Şimdi Cenap Nuhrat'la beraberiz, araştırmacı, sosyolog ve uzun yıllara dayanan dostluğumuzun devamını da getirmekteyiz. Cenap tam da dediğimiz gibi işte, yani meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz. Sadece demişiz manifesto, sonunda da size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz. Çünkü bu bizim ortak projemizdir diye meseleyi baştan net olarak koymuşuz. Evet. Evet. Evet. Yani bu Açık Radyo şeyinden çıkan sonuçlar nedir? Odak grubunda senin izlenimlerin neydi? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında açık radyo dinleyicileri sanki böyle açık radyo yolunda giderken böyle bir takım insanları kendine çekiyor. Yani şöyle oluyor, şeyleri, istasyonları karıştırırken bir müzik duyuyor ve bir daha bakıyor, ondan sonra Açık Radyo dinlemeye başlıyor. Hatta mesela şöyle bir şey hatırlıyorum, Açık Radyo dinlemeden önce ben kendimi rock dinleyicisi sanırdım diye mesela bir ifade hatırlıyorum. Gene müzikle, o zaman şeydi yanılmıyorsam Bach'la ilgili bir programla, yani Bach programı ile ilgili çok ilginç şeyler çıkmıştı. En Büyük Bach diye bir programımız vardı. Evet, 4 sene kesin devam etti ve ifadeler çıkmıştı. Sonra gene mesela bir söyleşi, yani radyoyu karıştırırken bir söyleşi kulağıma çarptı. ha burada iş var dedim, ondan sonra Açık Radyo dinleyicisi oldum gibi. Yani bu bir kitle var ki, bir grup insan var ki esas olarak bir şey arıyorlar ve onu Açık Radyo'da buluyor. Hatta gene fikir soylularıdır diye bir şey hatırlıyorum. Açık Radyo dinleyicileri fikir soylularıdır diye bir ifade hatırlıyorum. İyi laf değil mi? Fikir soyluları. Evet. Kuşkusuz Açık Radyo önemli bir şeyi, bu insanlar için önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Yani temelinde de aslında şey var. Açık olması. Yani insan, geçmişten gelen bazı şeylerimiz vardır. İşte insanların bir subjektif ihtiyaçları vardır. Onun farkına varırlar, bilirler. Bir de objektif ihtiyaçları vardır. Aslında farkında değillerdir ama o bir ihtiyaçtır. Yani bu ikisini de birleştiriyor. Yani insanların böyle bir şeye ihtiyacı var ve buldukları anda da esas olarak onu artık bırakmıyorlar. Dolayısıyla Açık Radyo ile dinleyicinin buluşmasını ben bu bağlamda yorumluyorum. Evet, yani buldukları anda bırakmamaları da hakikaten bizi bile zaman zaman sevinçli bir telaşa düşüren, bir evet, şaşkınlığa düşüren bir şeydi. Çünkü yani yaptığınız işten siz kendiniz eminsiniz. Yani bu doğru, işte vicdanlı, daha çok adalet, özgürlük ve benzeri şeylerin peşinde yapılan bir yayın ve bol dünyanın binbir kültürünü de birbiriyle karşılaştıracak, yansıtacak müziklerin çalınmasına filan. Ama bu senin dediğin o objektif ihtiyacı hakikaten gideriyor muydu? Her zaman bir ufak tereddüt, ufak da olsa bir tereddüdümüz vardı ama 10 yıldır devam ettiğine göre bu destek ve azalmadan hatta artarak devam ettiğine göre ve tamamen bedava olan bir yayını insanların iyi ki var. En çok kullanılan sloganlardan biri, yani sözlerden biri radyo hakkında iyi ki varsınız diye bunu devam ettiriyor olmaları bize de doğrusu hoş bir şey veriyor. Yani insanlar sadece fiziki olarak kendilerini evlerinde hissetmiyorlar. Gene bir dinleyiciden çıkarak söylüyorum. Kadıköy benim mekanımdır. Ben Kadıköy'e geldiğimde kendimi evimde hissederim. Aynı şeyi Açık Radyo'yu dinlerken de zihinsel olarak da insan kendini evinde hissedebilir. Evet, çok. Yani Açık Radyo bunu sağladığı ölçüde aslında bence çok önemli bir iş yapıyor tabii. Peki buradan nereye doğru gitmek? Aslında sana 1999'da yaptığımız söyleşiden bir bölüm daha seçtik. Bakalım onun üzerinden de biraz. Konumuz yine gençler galiba. Konumuz gençler, evet. Peki. Bir lütfen dinleyelim Mert. Sevgisizlikten, mutsuzluktan korkuyorlar, parasızlıktan korkuyorlar, başarısızlıktan korkuyorlar. Bu arada gençlik, bunlar tabii aynı zamanda bir bütün homojen kitle değil. Çeşitli değişkenlere göre kendi içlerinde bir ayrıştırma yaptığımız zaman bu değişkenler neler? Örneğin tüketim alışkanlıkları, kültürel yaşamları, kamusal alana katılmaları gibi değişkenlere bakarak bir ayrıştırma yaptığımızda dörtlü bir ayrım ortaya çıktı. Biz bunları yarısına yakınını, ya binden fazlasını genç olamayanlar olarak niteledik. Ne demek bu genç olamayanlar? Genç olamayanlar ne demek? Yani bu yalnızca genç, fiziki olarak genç bir kitleyle yapılmış. Biyolojik olarak gençler 15 ile 27 yaş arasındalar. Ama hayat tarzları itibariyle, gelecekten beklentileri itibariyle, kültürel donanımları itibariyle, toplumsal yaşama katılımdaki çeşitlilikler itibariyle esas olarak bir genç tepkisi vermiyorlar. Huzur evi mi istiyorlar? Şimdi huzur evi dediğin zaman gene başka bir şey anımsadım. Geçen akşam Sayın Kırca'nın Siyaset Meydanı programında büyük çoğunluğu öğrenci olan gençler vardı. ve onların egemen hepsinin olmasa bile oradaki atmosfere hakim olan bir istikrar ve huzur arayışları vardı. Yani huzur evi demişken yanlış bir şey söylememiş o. Ve istikrar istiyor öyle mi? İstikrar istiyorlar. İstikrar ve çok temelli bir de gerekçeleri var. Çünkü geleceklerini garanti altında almak istiyorlar. Geleceğin garanti altında olmasının bugünkü koşulu ise istikrar olarak ortaya çıkıyor. Evet, bu da ta 1999'da Açık Gazete programı içinde yapmış olduğumuz, seninle yapmış olduğumuz mülakattan bir başka bölüm. Can Tombil'in çıkarttığı, editing yaptı. Evet, istikrar istiyorlarmış gençler. Bugün de öyle mi? Tahmin ediyorum ki öyle. Tahmin ediyorum ki öyle. Özellikle şu, tırnak içinde dünyevi değerler önem kazandıkça geleceğe ilişkin herkes güvende olmak ister aslında. Vardır ya, şimdi adını unuttum, güvende olacaksın, karnın doyacak, bilmem ne falan. Evet, temel ihtiyaç, insan ihtiyacı esas. Maslow üçgen olması lazım. Aynen öyle. Ama burada şey var tabii. Ne için güven? Ne için güven? Ben bunu dinlediğim zaman ekonomik bir güvenden bahsedildiğini ya da gençlerin o zamanlar 1999 diye düşündüğüm zaman ekonomik bir istikrardan bahsedildiğini. Evet, aklıma getirdim. Yani uğrunda mücadele edecek herhangi bir şey olmadığı zaman o güven bir şey yapmıyor. Olsa ne olacak, olmasa evet, ne olacak? Çok önemli bir nokta o bence de. Geçen gün radyoda söylediğimiz Immanuel Wallerstein'in son yazısında Dünya Sosyal Forumu'nu değerlendirirken çok temel bir ikiliye işaret ediyordu kendisi. Wallerstein diyor. Yani bir yanda korku var geleceğe dair, istikrarsızlık vesaireye dair çok büyük bir korku var. Bir yanda da ama onu dengeleyecek umut var. Yani korkuyla umut arasında gidip gelen bir salınımdan bahsediyordu. Ben bunun oldukça doğru bir gözlem olduğu kanaatindeyim ve asıl mücadeleye omuz verirsek umut tarafının ağır basmasını, korkuyu ve güvenlik ihtiyacına katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani bir konuşmanın başına dönelim. Şimdi bir sürü radyo teleskoplar var. İşte sürekli dinliyor. Başka dünya dışı zeka aranıyor vesaire. Burada sadece her zaman şöyle bir ihtimal var. Medeniyet gelişiyor. Belli bir yerde bir medeniyet gelişiyor. Ama kendi kendini yok etme ihtimali de çok mümkün. Evet, tam çok, hatta onun eşiğinde olduğunu gösteren çok sayıda da belirti var yani. Da Chomsky geçenlerde bir çok öyle ilginç mi? Bir makale başlığı vardı. Kısa bir makalede medeniyet kapitalizmden ayakta kalabilecek mi? Survive edebilecek mi diyordu. Yani atlatabilecek mi kapitalizm? Çünkü yani şeye baktığımızda, evrim tarihine, evrime baktığımızda aslında kural olan yok olma. Hayatını devam ettirme bir şey istisna. Evet. Entropi yasaları değil mi? Evet. Evet. Yani şey yapıyorlar. Şöyle bir bakıldığı zaman Bu benim çok gerçekten ilgimi çekiyor. Çünkü temel çözümün aslında, yani insanlık için çözümün aslında bilimde yattığına, bilimsel çalışmada, bilimsel gelişmede yattığına gittikçe daha çok inanıyorum. Ve bilimin ve sanatın aslında siyasilerin baskısından, kontrolünden, denetiminden her neyse mümkün olduğunca kurtularak ve tamamen kurtularak aslında insanlara verecekleri büyük önemli mesajların olduğuna inanıyorum ve bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Evet. Yani sizin burada yaptığınızda özellikle iklim konusunda o bakımdan bence çok önemli. Kısa bir şey söyleyeyim mi? Şimdi derler ki insan varoluşunun %99.9'unda insanlar göçebe, zar zor karnını doyuran, yiyecek peşinde koşan yaratıklar. Evet. Yani toplayıcı zaman olarak. Kullandıkları enerji bir beygir gücünün 1/5. Yani kendi adele gücü. Evet. Ve ortalama yaşam beklentisi 20 yıl. Şimdi uzun, yani insanlık tarihinin %99.9'u zaman olarak böyle. Son buzul çağından sonra, yani 10 bin yıl önce, işte tarım yapmaya başlıyor, hayvanları eğitleştiriyor, özellikle atı. Dolayısıyla enerjisi 1-2 beygir gücüne çıkıyor, kullandığı enerji. İşte öküzle şey yapıyor falan. Yaşam süresi de artıyor böylece. Ve 30 yıla çıkıyor beklenti. Ama bir enerji fazlası sağlaması işte zanaatkarların, mimarların, yazarların falan yavaş yavaş ortaya çıkmasına yol açıyor. 300 yıl önce malum makineler ve buhar gücü geliyor. Onlarca beygir gücü. 1900'lerin başında da ABD'de ortalama yaşam beklentisi 50 yıl. Ve bugünkü enformasyon devrimi, yani işte bilginin şey yapıldığı ve şeyin kullanıldığı, işte binlerce beygir gücü, elektrik, otomobil vesaire. Ve ne olacak şimdi bakacağız. Bir başka şeyi söyleyeceğim. Gene benzer. Yani enerji açısından dünyaya bakış, enerji kullanımı açısından dünyaya bakış aslında bir başka bakış açısı veriyor. Mesela Nikolay kardeşi ve Freeman Dyson, biri Rus, biri işte Princeton fizikçisi, üç tip uygarlık sayıyor. Birinci tip uygarlık aslında gezegenin enerjisini kullanabilen uygarlık. Gezegenin bütün enerjisini kullanabilen bir uygarlık aslında iklimi değiştirebilir, okyanuslarda hafriyat yapabilir, gezegenin merkezinden enerji sağlayabilir diyorlar. Ama bunun için bütün gezegen ölçeğinde bir işbirliği ve iletişimin kurulması, bir gezegen medeniyetinin ortaya çıkması gerekir. İkinci tip uygarlıkta burada tabii şey, böyle bir şey oldu mu işte dinsel, ulusal ve başka hizipsel ayrımlar tamamen ikinci planda kalmak durumunda bu gezegen. İkinci tip uygarlık aslında yıldızın enerjisini kullanma aşamasına geçiş. Üçüncü tip uygarlık ise başka yıldızlara ve galaksilere ulaşmak enerji açısından. Şimdi ve sonra şeyi söylüyorlar, işte 1-200 yıl içinde birinci tip uygarlığa ulaşılabilir. İkinci tip uygarlığa ulaşmak için 800 yıl falan gerekir. Üçüncü tip uygarlık için ise 10 bin yıl. Evet, o kadar pek vaktimiz olacağından hiç emin değilim. Üstelik güneşin enerjisini de kullanmıyorlar. Onun yerine gezegeni de kullanmıyorlar ve biz aslında sıfır tip uygarlığız şu anda. Makinelerimizi hala ölü bitkileri ve hayvanları kullanarak harekete geçiriyoruz. Nükleer savaş tehlikesi, salgın ve çevre sorunları her zaman sona erdirebilir. Ama gelişen de bir önemli hareketten bu sabah başladığımız yayına başladığımız James Hansen'dan, NASA'lı ünlü astrofizikçi ve bilimci, bayağı bu hareket doğuyor ve ben daha serbest bir şekilde onunla ilgilenmek için de devletteki görevlerimden de emekliye ayırıyorum kendimi 46 sene sonra ve bu hareketin bir neferi olarak, özellikle gençlerin bir parçası olacağım diyor. Doğrusu ben de buna inanma eğilimindeyim ve Açık Radyo'nun bütün şeyi de, yayın titreşimleri de buna yönelik. Başta Açık Gazete olmak üzere, çünkü diğer gazetelere baktığınız zaman mesela 3. tip uygarlığa geçişin çok yakında olduğunu da görebiliyoruz. Mesela Mars'ta petrol bulundu ve getirilmesi düşünülüyor gibisinden bazı manşetleri de rastlayabiliyorsunuz. Yaşasın. Cenab, bize başka bir şey getirdin mi parça? Bir tane daha var. Evet, onu da dinleyerek bitirelim. Ben sana bu kaydı da burada takdim edeyim. 1999-14 yılı. Ben unutmuştum. İnşallah sen unutmamışsındır böyle bir konuşma yaptığımızı. Yok, hayır. Ben arada geliyorum zaten işte. Yani onu biliyorum ondan sonra ve çok hoşuma gidiyor Açık Radyo'ya gelmek. Evet, seni her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ne dinleyeceğiz? Kardeş türkülerden Bingöl'ü dinleyeceğiz. O zaman lütfen bizim telefon numaramızı da bir kez daha verirsem belki bu derin sohbetten sonra dinleyiciler fırsat bulup desteklerini, destek telefonlarını edebilirler. Evet. Açık Radyo'yu desteklemek için 0212-343-4141 arayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ah pür ne bin gölü Açık Gazete tatilde. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz ve dinleyicilerimizden bir diğeriyle de beraberiz. Evet, Orsel Emirel burada. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet. Hemen şuna başlayalım. Biraz canlanmanın zamanıdır. Umarım Orsi Hanım'ın katılımıyla da bu canlılığı elde edeceğiz. Biz dinleyen dinleyicilerimizin destekleriyle. Evet, umuyorum böyle olacak. Ben şimdi kendime küçük küçük notlar hazırladım. Sabah programı dinlemiştim. Programda bir sosyolog dinleyici, kadim dostunuz buradaydı. Evet, Cenab Bey. Evet, Cenab Bey. Çok Açık Radyo ile ilgili çok tatlı, çok hoş araştırma sonuçlarını paylaştı bizimle. Ben de kendi kişisel araştırmamı yaptım bugün. Hani neden Açık Radyo? İşte Açık Radyo benim için nedir? Gibi sorular sorup hani minik minik cevaplar buldum onlara. Şimdi belki bunlar hani harekete geçiren şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Açık Radyo nedir deyince benim ilk aklıma gelen şey dünya. Dünyaya açılan bir pencere. Dolayısıyla da çok önemli bir yere sahip. Bir de sabah dinlerken eşimle birlikte çok tebessüm ettik. Şöyle bir şey vardı. Geçmişteki bir röportajından, gene konuşmasından bir şeydi. Ev, Açık Radyo. Hani Kadıköy benim için ev. Açık Radyo da benim için aynı şekilde ev dedi. Ben dedim ki o benim işte. Ev duygusu evet, değil mi? Evet, ev duygusu. O da bizim aynı için Cenab. Nuhret'in bizim için yapmış olduğu bir odak grupları araştırmasından çıkan sonuçlardan biriydi. Evet. Kesinlikle radyoyu dinleyen herkesin paylaştığı ortak nokta olduğunu düşünüyorum. O hani dünyadan sonra bir de ev geliyor. Yani hepimiz için bir ev duygusu yaratıyor Açık Radyo. Emin olun bizler için, yani program yapımcıları için de aynı şey çok geçerli. Evet, evet. Kendimizi güvende hissediyoruz buraya i̇şte, girdiğimiz anda. Buradan işte üçüncü kavrama geliyoruz. Hep beraber bir aile oluyoruz. Yani hem dinleyiciler kendilerini burada bir aile gibi hissediyorlar. Yaşasın çaldı. Evet, devam ediyor bu arada çalmaya da. Bir aile gibi hissediyor herkes kendini. Yani buranın bir parçası ya da Açık Radyo kendisinin bir parçası gibi hissediyor. Bu da bence çok önemli bir şey. Yani bir varlık sebebi olarak çok önemli. Bir diğer şey, Açık Radyo bizim için diyorum, yani hem benim için, eşim için, kızım için bir okul. Gene Nilkara İbrahimgil'di sanıyorum, bir konuşmasında şey demişti, kendimi birdenbire çok gereksiz, benim için çok da önemli olmayan bir şeyi dinlerken buluyorum Açık Radyo dinlediğimde. Hakikaten bu hepimizin için geçerli yani. Ve aynı zamanda okula giderken de ters kaçırıyormuş arabadan inemediği onu, için onu zaten ben de biraz sonra bizim de maceralarımızı anlatacağım yani, ya da işte ona da geçelim. Şöyle bir saptamam var yani, yol kenarına park etmiş arabadan çıkmayan iki kişi görürseniz onlar çok büyük bir olasılıkla Açık Radyo dinliyordur. Birbirleriyle konuşmayan yani bekliyorlardır o parçanın bitmesini ya da o konunun bitmesini, yani böyle komik şeyler. Bizim evin otoparkından eve çıkamadığımız çok oluyor yani dinlerken. Yani böyle acayiplikler görürsek sanıyorum bunlar Açık Radyo yüzünden oluyor. Yani okul aile birliği gibi bir şey tarif etmeye başladık Açık Radyo çerçevesinde. Bu çok iyi bir yere doğru gidiyor ama bence bir ara verelim ve dinleyici de çaldırmaya başladınız zaten Orsa Hanım, ama bunu çoğaltalım desteği. Bir çalacağınız, bizim için getirdiğiniz parçayı bir anons edin lütfen, arkasından da telefonu da verirseniz. İlk parça Buika'dan seçtim. Kızım için seçtim bunu. O da aslında destekçilerinizden. Çünkü Açık Radyo'yla büyüdüğünü hep söylüyor. Adı neydi? Bilgesu Demirel. Bugün sınav yoğunluğu nedeniyle burada değil. Ama şu anda dinliyor bizi tabii ki. O seçti parçayı. Buika'dan Volver geliyor. Evet. Peki sınavı da kötü geçecek tabii. Vize haftası, önümüzdeki hafta vize haftası. Ve bizi dinlemek yüzünden. En azından bugün bu saat için bir fedakarlık yapıyor. Evet. Günaydın diyoruz ona. Ve evet, telefon numaranızı bir kez daha lütfen tekrarlarsanız. Açık Radyo yeni adresinde eski telefonunda 343 41 41 0212 alan koduyla desteklerinizi bekliyor. Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Thank you. me llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Y yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver. Evet, Açık Radyo'da Volver adlı çok aslında duygulandırıcı bir parçaydı. Onu dinledik. Orse Demirel bizim için getirmiş ve çaldı. Çok eski, köklü bir dinleyicimiz ama şimdi birlikte program yapıyoruz. Bu da Açık Radyo'nun en büyük, bize de iyi gelen avantajlı taraflarından biri. Çünkü sanıldığının aksine epey şeyi de burada yaparak öğreniyoruz ve dinleyicilerden öğrendiğimizin haddi hesabı yok aslında. Evet, ve bu yoğunlaşarak ve bu anlamda konsantrasyon başka bir konsantrasyona doğru evrilerek gidiyor. Çünkü evet, dinleyicilerimiz, destekçilerimiz geliyor ve burada Orsay Hanım program yapıyorlar, destek çağrısında bulunuyorlar. Bununla birlikte hem bu programın gidişatını belirlemiş oluyor, hem de telefonla desteklerini sunan dinleyicilerimizin de telefon akışı, telefon hızı, zaman zaman durması, zaman zaman yoğunlaşması, onlar da ve aynı zamanda etraflarında da bu destek projesini yaygınlaştırıyor hale gelmeleri de aslında aktif olarak toplu halde yapılan bir programdan bahsetmemize sebep olabiliyor şu anda burada. Evet, değişik bir toplulukla karşı karşıyayız bence de. Yani dinleyiciler, evet, hem dinleyici hem işte katılıyorlar, yani bizlerin örneğinde olduğu gibi çok keyifli o yüzden. Aynı zamanda bizim için bir bağımlılık yaratan bir süreç aslında. Yani radyonun hakikaten bir süre sonra bağımlısı haline geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte otoparktan çıkamıyorsunuz, dinliyorsunuz. Derse geç kalıyorsunuz, dinliyorsunuz. Kendinize alamıyorsunuz. Bunun için tabii ki radyonun yaşaması gerek ki geçmişte ben hatırlıyorum, yani çok uzun süredir dinlediğimiz için kesinti dönemleri oldu mesela, gerçekten zor dönemlerdi hepimiz için. Kavuşunca hep beraber tekrar mutlu olduk. Bu kapatılma hadisesini evet, konuşuyoruz. Evet, evet. 2000. Yani bir dönem. Benim de ciddi bir sırt ağrıma yol açmıştı mesela. Çok acayip bir şey. Psikosomatik, evet, herhalde. Evet. Çünkü bayağı sırtım tutuldu. Evet. Kapatılmayı öyle kambur halinde geçirdim yani. Evet, bizim için de oldukça zordu. Çünkü ben geçen gelişimde de radyoya şeyi söylemiştim. Hani çevre vurgusu, çevre duyarlılığı çok olan bir radyo, Açık Radyo aynı zamanda. Hani orada da çakışıyoruz. Bu anlamda benzetmiştim. Çevreyi kaybettiğimiz zaman hani değerini, evet, anlıyoruz. Ama yani varken iyiyiz, mutluyuz, yaşayıp gidiyoruz. Ama ne zamanki kaybediyoruz, o zaman değerini anlıyoruz. Radyoda da aynı şey geçerli. Yani varken hepimiz çok iyiyiz, mutluyuz. Ama ne zamanki işte kaybetme tehlikesi ortaya çıkıyor, o zaman ziller çalmaya başlıyor. Dolayısıyla işte bu ziller çalmadan destekleri yaparak aslında yaşatmak gerekiyor. Onun için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Hep birlikte. Yani siz bayağı 2000'den bahsediyorsunuz. O zaman aşağı yukarı başlangıç yani, döneminden beri konuştuğumuzu yani hatırlıyorum. Deprem dönemlerini hatırlıyoruz. İşte öncesini hatırlıyoruz. Dolayısıyla oldukça eski dinleyicileriz biz. Yani kızımın işte ben radyoyla, açık radyoyla büyüdüm demesi çok evet. Doğru. 23 yaşında bugün. Yaklaşık işte bir 15 yılını radyoyla geçirdiği için hakikaten onunla büyüdü ve yani bir özelliği de aslında radyonun o. Yani onu da işte paylaşmak isterim. Aileyle çok paylaşılan bir şey. Yani buraya geldiğimde veya işte radyoyu dinlerken hep benim gördüğüm nesilden nesile aktarılabilen bir özelliği var. Yani sadece dinleyicileriyle kalmıyor. Bu çok az şeyde var. Yani gençlerle çocuklarınızla her şeyi paylaşamıyorsunuz ama radyoyu, bu radyoyu, açık radyoyu çok rahat paylaşıyoruz. Hep birlikte işte katkı yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Çok keyifli. 2006'da yazmış olduğunuz bir mektup var elimde de You Raise Me Up'ı da dinletirseniz söyleyecek evet. Sözüm kalmayacak demişsiniz Secret Garden'dan. Evet. Yani bir çeşit okul vari bir şey evet, herhalde. Evet, beni evet, yetiştiriyor. Evet, evet. Ama şu da var. Yani katiyen böyle bir öğrenci öğretmen ilişkisi. Hayır tabii ki. Katılımcı bir evet. Yanı var. Yani o önemli zaten. Biz de öğreniyoruz. Tabii. Yani, o demin söylemeye çalıştığım oydu. Evet. Her an yani. Evet, evet. Nilkara İbrahim şey demişti. Lüzumsuz bilgiler ansiklopedisini andırıyor. Hakikaten yani tırnak içinde lüzumsuz demek lazım belki ama o duyguya zaman zaman biz de kapılıyoruz. Yani hiç, sizinle hiç ilgisi olmayan bir şeyi bir anda dinliyor oluyorsunuz. Ama bu güzel bir şey. Yani gelişiyorsunuz, bakıyorsunuz oradakiler de yani radyoda o anda programı yapanlar da hem öğreniyorlar hem katkı yapıyorlar. Böyle değişik bir süreç yani. Hatta bazen şeye çok gülüyoruz eşimle. Yani sıradan bir parça gelecek. Bazen o parçanın unutulduğu oluyor. Yani o kadar uzun süre konuşuluyor ki herkes hakikaten kendini sohbete kaptırıyor. Biz de kaptırıyoruz dinleyenler olarak. Unutuyoruz yani arkadan bir parça gelmesi gerektiğini. Evet, aslında bir klasik Batı müziği programında bunu Aykut Köksa anlatmıştı. Zaten tek bir eserin tanıtımına ayrılmış bir saatlik bir programda zamanımız kalmadı. Gelecek hafta çalıyoruz evet, demiş. Evet işte böyle acayiplikler olabiliyor. Ama amaç o eseri çalmak. İşte yani burası açık radyo. Öyle bir sorun böyle da olabilir. Böyle şeyler olabilir. Bunu Aykut anlatmıştı. Ben dinlememiştim o programı, itiraf edeyim. Ama kendisi de büyük bir gönül rahatlığıyla bunu anlatabiliyor işte. O da güzel tabii çok. Evet. Ya da tek bir parçayla biten programları hani ben de biliyorum. Yani bütün program boyunca işte konuşmayla geçip tek bir parça çalınabiliyor. Ama yani siz de kaptırıyorsunuz bu arada. Hiç ben sıkıldığımı düşünmüyorum. Yani evet bir dinliyoruz. Aa evet arada bir de parça olmalı deyip bir parça geliyor. Evet şey bir dinleyicim yani birkaç dinleyicimizden de bir sitem olarak da aldığımız bir şey var mesela. Onu da size soralım. Bütün açıklığıyla. Yani çok bazen işte Eraslan'la birlikte girdiğimizde ve yüksek tempolu olarak destek çağrısında bulunduğumuz zamanlarda bu özel destek projesi, özel yayının sırasında işte şarkıların üzerine konuşuyorsunuz. Bu da o sanatçıya falan ayıp olmuyor mu? Şeklinde bir sitem var. Tabii buna bizim verebileceğimiz bir tek cevap var. Yani aşağı yukarı bir hafta böyle bir şey de devam ediyor. Ve 51 hafta geride kalan 51 haftada da hiçbir parçaya dokunmadan dünyanın hakikaten her yöresinden akıl almaz boyutlardaki evet. Bir çeşitlikte müzik çalıyoruz ve haklarında da bilgi vermeye çalışıyor bütün programcılarımız. İnanılmaz çeşitlikte müzik programları var. O bir haftaya da kısmen katlanmak evet. Gerekiyor herhalde. Çünkü başka türlü kendimizi duyuracak zamanımız ve Böyle bir destek isteyecek şeyimiz yok. Biraz da parçaların belki sürelerinden kaynaklanıyor da olabilir. Hani ya da işte tempo, o andaki tempo bunu gerektiriyor olabilir. Evet, bence de yani bu bir hafta mazur görülebilecek bir şey. Volvere dokundu mu? Yok. Ama burada da tabii ki tuhaf bir şey var. Yine dinleyicilerimizden öğrendiğimiz bir mesele bu. Evet, gelen her eleştiri bizim için son derece önemli, ciddiye alınması gereken, kayda değer eleştiri. Bununla birlikte dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu da adeta desteklerini vermek için olanları bekliyorlar. Yani parçaları üst üste girelim, birbirine bağlayarak girelim ve üstüne evet destek numaramız şudur, hadi destek olun diyelim dediğimiz anlarda bu en yoğun bir şekilde devam ediyor diğer tarafıyla da. Evet, bazen çağrışım yapması açısından da iyi, bazen tempo vermesi açısından, ama bu bir haftayı özel kabul etmek lazım herhalde. Evet, yani. Bu bir şenlik, yani ben öyle görüyorum bu dönemi, yani öncelikle bir şenlik, arkasından dayanışma, yani bana hatırlattığı sözcükler bunlar ve buraya gelip katılıyorsanız bir anı ve bir gülümseme olarak kalıyor sizde. Ama hani sadece buraya gelmek de şart değil tabii ki. Mesela biz desteğimizi vermek için dönemi beklemiyoruz. Yani şenlikten önce genelde desteği verip sonra dinleyici olarak şenliğe bu sefer katılıyoruz. Çok keyifli yani bu dönem. Şunu da görüyorsunuz mesela bu şenlik döneminde. İşte sizin gibi birileri var. Onlar da işte bir şeyler paylaşıyorlar. Aşağı yukarı işte hani aynı konularda aynı duyarlılıkları gösteren insanların varlıklarını fark ediyorsunuz. Dolayısıyla çok keyif veriyor yani. Peki telefonla arandınız mı bu yıl? Desteğinizi evet. Yenilemeniz tabii için. Tabii tabii arandım. Ama şu dönem değildi yani. Daha öncesinde yani 1 Ocak'tan önce. İtibaren bütün destekçilerimizi arıyoruz. Bunu da şundan merak ettim. Normalde destekçilerimizin neredeyse tamamına yakınına ulaşarak biz bu özel yayını her yıl başlatıyorduk. Onların desteklerini, eski destekçilerimiz desteklerini telefonda alarak başlatıyorduk. Ama bu yıl bir birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın annesinin rahatsızlığı nedeniyle burada bir aksama oldu. Bütün dinleyicilerimize, eski dinleyicilerimize ulaşamadan özel yayını başlatmış olduk. Bu yüzden merak ediyordum ve bunu da şu vesileyle dile getiriyorum aslında. Ulaşamadığımız çok sayıda dinleyicimiz ve destekçimiz var. Bizim kabahatimizdir ulaşamamak. Bunun için de çok özür diliyoruz. Ama lütfen ulaşamadıklarımız, şu anda bizim sesimizi duyanlar o desteklerini şu anda gerçekleştirsinler lütfen. Evet, sanıyorum ulaşamadıklarınızdan biri eşim. Bana ulaştınız ama sanıyorum ona ulaşılamadı. Tamam, hemen çıkınca yukarı çıkacağım telefonla arayıp desteği isteyeceğim. Ama İsmi neydi efendim? Salih Demirel. Tamam, Salih Bey, telefon bekleyin. Evet, ben aileyi temsilen buradayım ama. Buradasınız. Ve fevkalade eğlenceli ve hoş bir duyarlandırıcı da bir program yapıyoruz Orsa Hanım. Sonlarına da geliyoruz. Şimdi notlarınızda eksik kalan bir şey var mı diye. Evet, siz bir notlarımı tamamlayayım. Neden Açık Radyo'nun cevapları var bir de. Duyarlılıklardan bahsettik. Hani çevre duyarlılığı. Ama şimdi bu duyarlılıklar deyince hep arkada kalan bir şeylere olan duyarlılıklar çekici geliyor. Mesela çevre çok da herkesin duyarlı olduğu bir konu değil. Dolayısıyla biraz da benim herhalde ilgi alanım, tez konum sebebiyle. Bu arada Açık Radyo benim tezimde kaynaklar arasında yerini de aldı. Öyle mi, ne diyorsun? Akademik literatüre de böylece geçti. Son derece kaynak olarak kullandım. Önemli, gurur verici bir. Güzel oldu. İnsan hakları açısından çevre hakkı konulu tezde Açık Radyo bir kaynak olarak yerini buldu. Yayınlandı mı teziniz? Evet. Ya, yayınlamadım, hayır. Yayınlamadım. Sadece geçti. Evet. Evet, evet, üniversiteye sundunuz. Yani tezim kabul edildi. Şu anda doktoradayım. Doktora yapıyorum. Yüksek lisans bitti. Ama Açık Radyo'nun böyle de bir katkısı oldu. Müziklerinin yanı sıra. Tezinizi görmek isteriz doğrusu. Umarım. Çocuk sonra, çevreden sonra çocuk da benim için çok önemli. Benim kızım büyük artık, çocuk statüsünde değil ama. Bilge Su. Evet. ama çocuk programları hakikaten çok zor, çok nadir bulunan programlar. Özellikle çocuk ve kitap üzerine bir dolap kitap. Bir dolap kitap var ki benim hararetle küçük çocuğu olanlara tavsiye ettiğim, işte blogunu önerdiğim ve erişkinlere de. Evet evet evet. Yani benim için de hediye sebebi. Yani orada önerilen kitaplar hediye sebebi oluyor. onun için önemli. Bu tür programlar, yani normalde hep es geçtiğimiz, işte yoksunluğunu hissettiğimiz programlar hakikaten çok önem arz ediyor. Dünya müzikleri sonra yine benim için çok çok önemli. Ben işten kaynaklı sebeplerle biraz hafta sonu dinleyicisi olduğum için artık cumartesi, pazar, özellikle de pazar günü dünya müzikleri bizi mıhlıyor radyonun neyse başına. Neyse ki şimdi blogları biraz keşfettik. Kaçırdığımız zaman podcast bloglardan yararlanıyoruz ama her programın blogu yok. Buradan onu da sistemlerimi iletiyorum lütfen. Aslında programcıların müzik programları konusunda yalnız başka sorunlar olabiliyor. Hı-hı. Telif sorunları falan. Hı-hı. O yüzden müzik programlarında bloglar olamıyor diye. Anladım. Yani bloglar dediğim bir şey yani podcast dediğim yöntem. Anladım. Ama yani blog olarak eğer işte eklenirse veya en azından programın listesi, yani o gün çalanların listesi bile eklense bizim şüphesiz için çok önem taşıyor onlar. Böyle sürekli dinleyiciler için hani ne çaldı, ne kaçırdık veya bu çalan neydi, hani dönüp de onlara bakmak için hakikaten önemli. Notumuzu aldık. Aksi takdirde evet, burada bir telefon zinciri oluştuğunu biliyorum yayın esnasında. Ne çalınmıştı az önceki program değil, o parçayı bir ki ben de mesela böyle birçok parçayı telefon yoluyla hakikaten öğrendim. En komiği de bir nüfus sayımı sırasındaydı. Bir albüm çalıyor fakat hiç kimse kesmiyor, araya girmiyor. Albüm sürekli çalıyor ve muhteşem. Fakat ne olduğunu bir türlü öğrenemiyoruz. En sonunda telefon ettik. Ya, bu çalan nedir diye. Ondan sonra öğrendik ki Night Ark Treasures'mış. Hemen koşarak aldık, o ayrı. Bugün de zaten bir Night Ark getirdim yanımda. Sıradaki parça evet, mı evet, acaba? Evet, sıradaki çok parça Night Ark'tan gelecek. Invisible Lover'ı seçtim. Ama parçadan önce bence bir kere daha telefon çalsa güzel olur. Evet, zaten yavaş yavaş da bitirmek durumunda kalacağız herhalde. Notlarınız ne kadarını tamamlayabildik bilmiyorum. Fakat benim aldığım notlarda da bir de çok önemli bir kavrama değindiniz. Dayanışma meselesi. Evet, hayatta en çok önem verdiğimiz kavramlardan biri olmasına çalışıyoruz evet. Yani. Bu haftanın en önemli bence özelliği o dayanışma. Yani Açık Radyo'nun kimliğinde dayanışma zaten var ama bu haftanın bence en büyük, hani altı çizilmesi gereken özelliği o dayanışma unsuru. Son notum benim Açık Radyo'nun bir kadim dost olması. Son vardığımız yer burası. Ya yani bizim için en azından böyle bir anlamı var. Zaman zaman biz de dinlerken işte tartışma programlarında kızıyoruz, söyleniyoruz veya işte çok iyi bu evet. Ay söyleniyoruz işte, o olur mu bu olur mu falan diyoruz ama sonunda gene hani dönüyoruz, dinliyoruz. Yani keyifleniyoruz. Birlikte hüzünleniyoruz, birlikte neşeleniyoruz, birlikte kızıyoruz. Dolayısıyla Açık Radyo bizim için kadim dost. Seviyoruz dostumuzu. Çok, biz de aynen öyle, sizi de destekçi ve dinleyici olarak çok seviyoruz. Emin olabilirsiniz. Teşekkür yani ederiz. Night Ark'tan? Night Ark, Invisible Lover. Invisible Lover, görünmeyen aşık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür için ederim. Hoşçakalın. Telefonumuzu da bir kez daha lütfen evet, söylerseniz. 0212 alan koduyla 343 41 41 arayarak radyomuza destek olun.

Açık Gazete tatilde. So still, oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me. And that you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. Açık Gazete tatilde. that's what I've got to say. I used to think I knew it. Man, I swore through it. Things like that chatter ain't the things that matter. That's one thing I can do without. I'm not talking, but that's what I've got to say. Things I say and mean that. Ain't gonna say and mean that. I reached a fair conclusion. And all this first confusion. Don't call me baby, I'll call you. Talking, that's what I got to say. Things I say, ain't gonna say a thing that reached the conclusion. That all this persecution, that's one thing I can do without. Talking, that's what I've got to say. That's what things are awful. Not just being awful, that's what things are splendid. Not just being friendly, that's one thing I can do without. Thank you. Açık Gazete tatilde. Silver bird. How, how, how.

by your face with all the love within you. Say your word, make it hurt. I top of your head with things the children said, child. Shout it out, have no doubts, for the time of the love is now, and your days of a love are always in a dream, are you now? Give us love, give us little love. Açık Gazete tatilde.